www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا هادي له، ومن يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. یہ آیت میرے ذہن میں پہلے سارے تلاوت کرتے اسی وقت ذہن میں آئی. میں محبت کے بارے میں بیان کرنے والا تھا تو یہ ذہن میں آیا. حدیث میں محبت کے متعلق ہے، الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے قرآن میں تو بہت زبردست آیت کے متعلق، جس کو حضرت ہمارے سنایا بھی کرتے تھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت میں اشدیت ان کے اندر، یعنی یہ نرمی نہیں ہے، اشد حبا للہ، اللہ کے محبت میں ان کی شدت ہے. یہ معمولی آیت ہے. کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو زیادہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے مجھا، میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، باپ بیٹوں کی نہیں ہو رہی ہے. مومنین کی خاص صفت اللہ کی محبت ہے جس سے ہم غافل ہیں. اے کہ صبر نے سس پر زن دو زن، صبر چو داری دے رب ظلمنن. اے لوگو، تم کو اپنے بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے، اللہ سے کیسے صبر کیے ہوئے ہو؟ محبت کے بارے محبت ہوتی ہے صبر کرتے، محبت بےتاب رکھتا ہے، تڑپ آتا رہتا ہے. اے کہ صبر نیس از دنیا دوں، صبر چوں داری سے نعم الماہ دوں. جب کمینی دنیا سے تم کو صبر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے صبر ہو رہا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے بندوں کو تو ایسی محبت ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میرا حکم ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں کود پڑیں گے. چنانچہ روایت ہے اس کے متعلق مزاری میں، کفار کو بلایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم کو دعویٰ یہ ہے کہ ہم کو زیادہ محبت ہے، تو کود جاؤ جہنم میں. یہ ہم نے کسی نے نہیں سنا کتاب ہے. پانچ شاہ رسول اللہ صاحب اس کی روایت کو نقل کرتے تھے، تفسیر مدری میں یہ ہے. کفار کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر محبت ہے تو میرے کہنے سے جہنم میں کود جاؤ. ہمیشہ کی نافرمانی کی عادت، وہ کیا کودتے، نافرمانی زندگی بھر تو نافرمانی کیا تو عادت پڑی رہتی ہے. بری عادت سے ہمیشہ آدمی کو بچانا چاہیے. جوانی کی بری عادت بڑھاپے تک رہتی ہے مولانا، تجربات ہے. میں تو زیادہ نہیں سنتا، لیکن جو لوگ ہیں، جوانی کی بری عادت بڑھاپے تک رہتی ہے. ہمارے حضرت کے ایک خاص آدمی تھے مانچ عیسیٰ صاحب, وہ یہ بات کہتے تھے. اس وجہ سے اصلاح تو جوانی میں ہونی چاہیے. جوانی کی بری عادت بڑھاپے تک رہتی ہے, اسی پر مرتا آدمی. من شاب علیہ شاب علیہ جس پر آدمی جوانی گزارتا ہے اسی پر بڑھاپا گزارتا ہے. بوڑھا ہو جانے پر اس کی عادت ٹھیک نہیں ہوتی. مولانا بد نظری کی آیت ہے یہ ہے, انہوں نے یہی کہا تھا. بڑے آدمی حضرت کے خاص آدمی تھے, تب سے مجھے ان کا جملہ یاد ہے 50 سال کا. کہا مولانا میں نے بوڑھوں کو بھی بد نظری کرتے ہوئے دیکھا, یہ کہا انہوں نے. اس وجہ سے اصلاح تو جوانی سے ہوتی ہے, بچپنے سے ہوتی ہے. جوانی کا مد بڑھاپے میں ختم نہیں ہوتا بلکہ جوان ہو جاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ جب بوڑھا ہوتا آدمی تو حرص اور طول عمل جوان ہو جاتی ہے. حرص اور طول عمل, لمبی لمبی امیدیں, یہاں جانا ہے, وہاں کرنا ہے, یہ شادی کرنا ہے, یہ بیاہ کرنا ہے, یہ گھر بنانا. تو ہم انہوں سے کہتے ہیں شادی کرنا, بیاہ کرنا, سب ہے, گھر بنوانا, باغ لگوانا. کہتے ہیں بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے جوان, اس کی حرص اور طول عمل, لمبی لمبی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں. دیکھ بڑے میاں سے ایک لڑکے نے پوچھا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے تو حرص اس کی بڑھ جاتی ہے, لالچ بڑھ جاتی ہے, طرح طرح کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں, تو آپ کی بھی سب جوان ہو گئی ہوگی؟ بوڑھے آدمی سے کہا. بوڑھا آدمی بھی بہت بزرگ آدمی تھا, اس نے کہا کہ جو جی پیدا ہوتی ہے وہی جوان ہوتی ہے, میں نے جوانی میں ختم کر دیا اس کو. اگر جوانی میں پیدا ہوئی ہوتی تو بڑھاپے میں جوان ہوتی. ابھی جو لڑکا پیدا ہو وہ نہیں جوان ہوگا, پیدا ہوگا بچپن میں زندہ رہے گا تب تو جوان ہوگا. یہ تو لوگوں کے لڑکے ہیں, پیدا ہوئے جوان نہیں ہوئے, پہلے ہی مر گئے. کڑی عمدہ بات کہی ہم کہا بیٹا وہ پیدا ہی نہیں ہوئی, دور عمل اور جوانی میں ہی ختم کر دیا ہم نے, تو بڑھاپے میں کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا کر بڑی اچھی طرح. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ قیامت میں بلائے جائیں گے کفار اور کہا جائے گا ان کو تم آسا کا, اگر ہمارے احبا تم لوگ ہو, ان کو تم احبائی, اگر میرے تمہیں احبا ہو, محبت کرنے والے ہو, تو جہنم میں کو جاؤ. بگڑی ہوئی تعداد تھی پوری دنیا میں, کترانے لگیں گے, نہیں کودیں گے. پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, ہم مومنین کو بلائیں گے اور وہاں بھی یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں کود جاؤ. سارے مومنین جہنم میں کود جائیں گے اور ندا ہوگی ان کو والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لانے والے ہیں محبت کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں زیادہ ہیں, یہ کافر کیا ہوں گے؟ اور ہمارے حضرت ایک بات اس پر بڑی عمدہ کہتے تھے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا آگ میں تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر برد و سلام ہو جاؤ, سلامتی ہو جائے, اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ مر جاؤ. اس کا نقطہ مولانا بردن و سلامن کیوں کہا؟ برد کے بنے جب جیسے آگ کے ڈال دو تب جل جائے گا, یہ برف خانے میں ڈال دو مر جائے گا, جلے گی نہیں. تو فوراً اللہ تعالیٰ فرمائے بردن و سلامن, ایسی ٹھنڈک دیجیے جس میں سلامتی ہو. برد و سلام حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر ڈالے جائیں, جہنم میں کودیں گے مومنین سب, مومن مرد عورت سب, ایک روایت ہے یہ. اور اللہ کی طرف یہ حضرت اس میں نہیں ہے, حضرت فرماتے تھے کہ یہ کہا جائے گا یہ نار کلی برد اللہ امت ابراہیم اور اللہ امت محمد, امت محمد پر برد ہو جاؤ, سلام ہو جائے جہنم, تمہارا کام جلانے کا ہے لیکن میرے حکم سے میں حکم دیتا ہوں حکومت محمدیہ کو جلانا نہیں. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم و علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو یہ نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ. صحیح معنوں میں امت میں داخل ہو جائے. لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت به. کب ہمارے محبوب بنو گے؟ جب ہماری سنت کو تم محبوب کرو گے تو ہم آج تم محبوب ہو جاؤ گے. آدمی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک میری لائی ہوئی شریعت پر بالکل ڈٹ جائے, متبع نہ ہو جائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو فنا کرنا آسان ہے. اللہ سے محبت سب کچھ کرا دیتی ہے. محنت سے محنت کام کرا دیتی ہے. محنت محنت کام آسان بنا دیتی ہے. محبت میں اللہ سے محبت میں کمی ہے. دیکھیے بازاروں میں گھوم رہے ہیں کیونکہ بال بچوں سے محبت ہے. دھوپ دوسرا برداشت کر رہے ہیں نہیں. اسی طرح جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے دھوپ لو میں سب اپنا کام کر رہے ہیں کہیں سب کر رہے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا سب اطمینان سے بیٹھے ہیں مسلمان ہیں کر رہے ہیں. اللہ کی محبت بڑی چیز ہے. ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ تم مجھ سے محبت کرتے ہو آپ کہیے تو میری اتباع کریں. اتباع میری محبت سے آسان ہوا یہ معلوم ہوا ہے. جب محبت کرو گے مجھ سے تو میری اطاعت بھی آسان اور حضور کی اطاعت بھی آسان ہو جائے گی. آج دشواری ہے محبت نہیں اللہ کی. اللہ کی محبت لکھتے ہیں ایک عالم بہت بڑے عالم ہیں علامہ معصوم. 7000 خلیفہ تھے ان کے 7000 اور لاکھوں مرید تھے. بادشاہ نے بلایا ان کو اورنگزیب نے ہندوستان پائے سب کے بادشاہ کہ آ جائیے یہاں پر میری تربیت کیجیے. قلعہ میں آ کے رہنا ہوگا شان و شوکت سے. خواجہ محمد معصوم نے فرمایا میرے لیے میرے باپ کی جگہ کافی ہے. تخت شاہی کو چھوڑ دیا ہے لیکن اب اپنے باپ کی بوریا کو نہیں چھوڑا. باپ جس پر ہمارے باپ بیٹھا گئے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تخت شاہی ابھی کل عجیب بات معلوم ہوئی. حضرت مولا حبیب الرحمان صاحب آزمی کا مکان چھپر والا ہے. ابھی وہی بتلا رہا ہوں. کل مئو کے لوگوں نے بتلایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو مولا حبیب الرحمان صاحب کا مکان تھا وہ ہے ویسے ہی؟ کہا ویسے ہی ہے. چھپر والا کام چھپر وہی کھپڑا ہی رہا ہے. یہ خاص بات بتائی کہ سانپ نکلا تھا گہومن سانپ نیچے سوتے تھے اب تخت پر سونے لگے. دیکھیے کہ وہ سدوی کیسے میں رہتے ہیں. مولانا نے اسی میں زندگی گزاری. راتب کے جو ان کے بیٹے مولانا عبد الرشید صاحب ہیں جنہوں نے ہم کو حدیث کی اجازت بھی دیا ہے. بہت عالی سند ہے عالی سند. سانپ نکلا مارا گیا گہومن سانپ. جب رات ہوئی تو اس کا جو جوڑا تھا وہ چلانے لگا اسی کمرے میں. کل بدلائے انہوں نے تو اس کو بھی مارا گیا لیکن مولانا نے اس کمرے کو نہیں چھوڑا کہ میرے باپ کا کمرہ میں کیسے چھوڑوں. یہ ٹھکرانا سانپ گہومن سانپ سن کر کے روکتے کھڑے ہو جائے. باپ کی جگہ محبت تعلق ایسا ہے کیونکہ انہوں نے کام کیا حدیث کا اس جگہ بیٹھ کر کے. اس بنا پر لڑکے نے اس کو چھوڑا نہیں جبکہ وہ بنوا سکتے ہیں اچھے سے اچھا مکان بنوا سکتے ہیں لیکن وہی سانپ چھوڑے ہوئے ہیں. کہا یہ ابا کی جگہ ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ عباس محبت کا حال ہے. اب ہے حال محبت کا، یہ حال عباس ہے. تو عموماً یہ ہے، اغن الناس من العلماء جیرانہ و اولادہ، وہ مشہور ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بے پرواہ علماء سے اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہیں. آگے نہیں آئے مارا، لیکن یہ لائق لوگ ہیں، اب بھی وہ عرب بنائے جاتے ہیں، اسی کی برکت ہے. ایک عورت نے بلایا، پوری بخاری شریف ان کو سنایا دو مرتبہ میں، ابھی آئے. اللہ نے عزت بھی دیا ہے، محبت، تعلق عجیب ہے، ماں باپ سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اولاد سے محبت، یہ تو منجملہ ایمانیات کے ہیں. حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے محبت کیا رہتے جاؤ، مجھ سے بھی محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو. اولاد کی محبت بھی ہو، جس سے آدمی کو محبت ہوگی، اولاد سے نہیں محبت ہوگی، ضرور محبت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس محبت کی دولت سے نوازے، یہ بہت کچھ کام کرانے والی محبت ہے. نفس کے نفسانیت سے چھڑانے والی کیا محبت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے. چنانچہ صاحب کرام کا معاملہ تھا کہ جب ان کو غصہ آتا تھا تو درود شریف یا آیت پڑھی جاتی تھی، بس ان کا غصہ فرو ہو جاتا تھا. اللہ کے روب اور جلال کا تصور کہ اللہ کی آیت پڑھی جا رہی ہے، ہم کیسے غصہ کریں، کسی پر کیسے ظلم کریں، یہ سب چیزیں مولانا غائب ہو رہی ہیں، خواص میں بھی نہیں ہے. آیت کا اثر ہو، حدیث کا اثر ہو، آئے سب کچھ ہے. اللہ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، رام غالب اللہ. کافر نہیں کودیں گے، مومن کود جائیں گے جہنم میں. ان کی عادت ماننے کی ہے، تو ماننا جب رہتا ہے تو ہر جگہ کارآمد ہوتا ہے، اور نہ ماننا، نہیں جو نہ ماننے والا تھا نہیں مانتے، اعلان کرتا ہے. اولاد بھی ہو، دوست بھی ہو، کوئی بھی ہو، نہ ماننے کی عادت جب ہوتی ہے، اطاعت کی، فرما برداری کی نیت ہو، طلبہ کے اندر ہو، صالحین کے اندر ہو، اولاد کے اندر ہو، رشتے داروں کے اندر. دو سال پہلے بات کہوں، دو ہمارے برادری کے لڑکے رہتے ہیں وسیع آباد میں، میں نے بڑے اس سے کہا کہ ذرا سا کبھی آ جا کرو یہاں، ایسے کر سکتا ہوں، تو بگڑ گئے، اب تک نہیں ہے، جھانکا نہیں ہے. میرا کیا نفع نقصان ہے، کوئی نقصان ہے؟ حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب تھے، حکیم ظہیر الدین صاحب حکیم تھے، حضرت کے ہمارے ساتھی تھے، ہمارے حضرت بابا شاہ رسول اللہ صاحب کے ساتھی، اب بہت مانتے تھے ان کو. وہ جتنے بڑے کاغذ پر خط لکھتے تھے، وہ تین بڑا حضرت بھی کاغذ لیتے تھے، اس پر خط لکھتے تھے ان کے اکرام میں کہ ہمارے ساتھی ہیں، جبکہ وہ مرید بھی ہو گئے تھے، لیکن حضرت اپنے ساتھی کا اتنا احترام کرتے تھے. مجھے سے حضرت نے کہا، کہلایا، اللہ کا شکر ہے میں واسطہ رہتا تھا، قاری طیب صاحب سے لے کر کے نیچے تک میں واسطہ، چاہے علی میاں ہو، سب جو باتیں ہوئی ہمارے بالا جامی صاحب رہتے تھے یا میں رہتا تھا. تو ان سے کہلوایا کہ آپ کچھ کام کیا کیجیے، ندوہ سرا میں برادری میں کچھ کام کیجیے. کہا کیا کام کروں، اس جوان ایک بھی سنتے، چارپائی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے تک نہیں، میری بات کیا سنیں گے، بوڑھے آدمی کہہ رہے تھے. یہ آزادی، برادری کی آزادی ہے، کیا کام کریں گے. کام تو مجھ سے جھکاؤ سے ہوتا ہے، جہاں پانی وہ ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے، وہیں سے پانی جائے گا. میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کیجیے. کیا نصیحت کیا؟ ہر کجا پستیس آبا جروت، جہاں پانی ہوتا وہی پانی، جہاں ڈھال ہوتا ہے نصیحت وہی پانی جاتا ہے. یہ مجھ کو شادی ہوئی اس کے بعد یہ نصیحت کیا، سمجھے کہ یہ دارالعلوم مئو سے آ رہے ہیں، بڑائی ہوئی کو اندر، پڑھنے لگے. سمجھا میں تبھی نہیں پڑھا. ہر کو جہاں پستی آب آ جا رہا تھا, جہاں پستی ہوتی وہی پانی جاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے کتنے شیخ ہیں؟ کہ سب حضرت کی باتیں بات یاد رہی, ایک بھی یاد نہیں تھی آنے سے پہلے, کیا بیان کروں گا. ان شیخ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے شیخ کون ہیں؟ کہا دیکھو شیخ تو ایک ہمارے ہیں, لیکن جہاں گئے ہیں پست زمین بن کے گئے, ہلے ہلے فیض حاصل کیا, سب میرے شیخ ہیں. پستی لے کے گئے نیچا, پر بڑائی لے کے نہیں گیا. بڑائی لے کے جائے گا تو آدمی کچھ پائے گا؟ پہلے پور ہو کے گیا ہے غرور سے, تو اس کو ملے گا کچھ؟ ہر کجا پستی آب آ جاتا, جہاں پستی ہوتی ہے وہی پانی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پستی اختیار کرنے کی توفیق دے. نشیب زمین, انہوں نے کہا کہ شیخ تو ہمارے ایک ہیں, لیکن جہاں بھی گیا شیخ پست بن کر کے گیا نیچا تو پانی آ گیا. یہ سب میرے شیخ ہیں, جتنے مشائخ ہیں. جہاں سے حضرت مولانا تھانی رحمتہ اللہ علیہ کا تعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے تھا معلوم ہے, لیکن وہ کمال شاہ فضل الرحمان صاحب کیا ہے, نقش بندی تھے. ہم نے نقش بندی سے رجوع کر لیا تھا تو آفت مل گئی تھی. آفت پھر آفت ایک یہ بھی تھی, امام محمد احمد حضرت کے یہ تعلق پیدا کر لیا. نقش بندی تھے حضرت تھانوی, نقش بندی کہے گئے. حضرت امام محمد علی موغیری ماں شاہ فضل الرحمان سے مرید تھے, وہ نقش بندی تھے. حضرت تھانوی تو نقش بندی کے آئے, اور امام محمد وہ حضرت حاجی صاحب کہے گئے چشتی کے یہاں. یہ سب پہلے کی بات ہے, اس زمانے میں سب کی گرد مند ہو گئی ہے. جو طریق میں ہیں وہ بھی کچھ نہیں سمجھتے. ماں شاہ فضل الرحمان صاحب نقش بندی تھے, اٹھا ماں تھانوی آئے چشتی تھے. مولانا محمد علی موغیری جو نقش بندی تھے بانی لعلوم ندوہ, وہ حضرت حاجی صاحب کہیں گے چشتی تھے. نہیں کچھ معلوم نہیں, چل بھی رہے ہیں بڑے لوگ سے کچھ نہیں معلوم. جیسے اور لوگ بھکاتے ہیں غلط لوگ, اپنے لوگ بھی اچھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ سے محبت ایک بہت خاص بات ہے. یہاں ایک مولانا عبید الرحمان صاحب تھے, حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ یا کے کہہ دو کہ نسبت معاذہ کی بشارت سناتا ہوں میں. حصول نسبت ماں صدیق صاحب کو استاد بھی تھے وہ, حصول نسبت ماں اللہ کی میں بشارت سناتا ہوں. مجھ سے کہا, اب دیکھو اس میں حوالہ واسطہ مجھ کو بنایا, جا کے ان سے کہو. اور وجہ یہ بیان کی کہ وہ بازار میں چل رہے تھے, ان کے چلنے سے میں نے چاہا کہ نسبت ماں اللہ ان کو حاصل ہے. خانقاہ میں نہیں دیکھا تھا, مسجد میں نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں عبید اللہ مان رکھو, نہیں دیکھا کیا؟ بوڑھے آدمی اتنے دن سے رہتا ہے, نہیں دیکھا. حضرت فرمایا کہ ان کے چلنے سے میں نے سمجھا کہ ان کو نسبت ماں اللہ حاصل ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ فضل الرحمان فرمایا, لیکن وہ رجوع نہیں ہوئے حضرت کی طرف, کیونکہ ماں شاہ فضل الرحمان کے سلسلے کے تھے. تو مجھ سے خود انہوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے رجوع کرنے کو, لیکن مولانا چشتی ہے, میں نقش بندی ہوں, کیسے رجوع ہوں. میں نے آ کے حضرت سے کہا, حضرت نے کہا کتاب دیا جا کے لے جاؤ. ہم کو جامی صاحب کو بھیجا اہ علوم میں, جو مرکز تبلیغ کہا جاتا ہے, اہ علوم تھا اس وقت, کتاب دیکھ لایا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے مشائخ کی نقش بندیاں خوش ہوں گے کہ آپ کو اپنی اصلاح کی فکر ہے. وہاں یہ ہندوؤں کی طرح جو سنگا پر گھاٹ بنے ہوئے, وہاں ویسا نہیں, وہاں جگہ جگہ کڑئی نہیں لگی ہوئی ہے, وہاں وہ سب ایک ہے, سب ایک ہے, اللہ والے لوگ ہیں. وہاں نقش بندی چشتی کا سوال نہیں ہوگا, وہاں تو ایمان کا سوال ہوگا. بس من ربوں کا بس سوال بس ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ کی محبت سے, رسول کی محبت سے, اولیاء اللہ کی محبت سے, محبت بڑی چیز ہے. محبت والوں کو جمع کر دیا جاتا ہے آپس میں, جنہوں کو بھائی تم ادھر آؤ. اللہ تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. یاد بھی نہیں رہتا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی یاد دہانی کے کھو جاتا ہے، یاد بھی نہیں رہتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں جو وعدہ کر کے آئے ہو، بیعت ہو کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہی جو بیعت ہے، بیعت میں یہی دکھا جاتا ہے. یہ ہمارے بھوپالی عالم نے لکھا ہے، بہت عمدہ نئی چیز، ہمیں بالکل واضح چیز ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بیعت کو کیا، بیعت نبی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیعت نبی، بیعت الہی. اللہ تعالیٰ نے بیعت لیا ہے، بیعت میں یہ نہیں ہوتا بھائی کچھ کہتا ہے اور کہتا ہے ہمیں قبول کیا ہم نے، یہی کہتا ہے نا. یہ نکاح میں کیا کرتا ہے، قبول کیا ہم نے، یہ قبول، یہ نکاح، نکاح اور بیعت دونوں ایک ہی چیز ہے. جب کسی سے بیعت ہوا آدمی تو کیا ہو گیا، اس کے تابع ہو گیا محبوب. اللہ تعالیٰ نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ میں ہوں، بلا ہم آپ بے شک ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں. ہو کیا ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یاد دلاتے ہیں نالائکو تم اللہ سے بیعت ہو گئے ہو، چھوڑ رہے ہو اللہ کو، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہو. پھر نبی نے اسی بیعت کی تردید کیا کہ بیعت کیا تمام لوگوں کو، عورتوں کو بھی بیعت کیا ہے، عورتوں سے خاص طور سے بیعت کیا ہے. نہ یسرک، نہ چوری نہ کرنا، فلا کام نہ کرنا، فلا نہ کام کرنا ہے کہ نہیں. اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرنا، یہ بھی بیعت میں داخل ہے. اپنی لڑکی پیدا ہو جاتی تو آر محسوس کرتی تھی عورتیں، زندہ درگور کرتی تھی. اس کے بھی ہے کہ زندہ ہے نا، یہ ہے زندہ درگور نہ کرنا، لڑکی پیدا ہو اس کی پرورش کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تین لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے اس کو یہ یہ انعامات ہیں. صحابہ نے کہا کہ حضور اگر کسی کی دو ہی لڑکی ہو تب، حضور نے کہا دو کی بھی ہو جائے گی، ایک کی بھی ہو جائے گی. اور لڑکیاں ہی نہیں، بہنوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ بہنوں کا بھی ذکر ہے. آج مسلمانوں کی چیز یاد نہیں ہے، یاد لڑکی ہے، لڑکے ہے، پرورش کرو. اچھی پرورش کیا، شادی بیاہ کر دیا، تمہارے لیے وہ خیر کا سبب ہے، تم کو جنت میں کھینچ کے لے جائیں گی. ہم کو آپ نے بچایا، اللہ آپ کو بچائے اللہ کے عذاب سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ بچیوں سے محبت کرو، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، جہنم سے خلاصی دینے والی ہیں. بہنیں کو کرو عزت کرو، اس کے باپ نہیں اگر ہے تو مزید اس کی طرح توجہ کرو، شادی بیاہ میں ان کی طرح توجہ کرو. شادی بیاہ عزت کے ساتھ کرو، اس زمانے کی شادی بیاہ نہیں، ڈول مجرا ناچ گانا اس سے ضرورت نہیں ہے، شادی کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ کی محبت عطا فرمائے. جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو اس کے عیال سے بھی محبت ہو جائے گی. الخلق عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں، جیسے بال بچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے. پوری مخلوق جو عیال ہے تو کتا بھی عیال میں داخل ہے. اسی بنا پہ ایک فاحشہ عورت نے پانی پیا کتے سے، بھوک پیاسی تھی، عورت نے پانی پیا، جب دیکھا کہ ایک کتا پیاس کو ایسے مر رہا ہے، اس عورت نے اپنے آنچل کو کیا باندھا، کس طریقے سے پانی نکالا، اس کے منہ میں پانی ڈالا، کتا زندہ ہو گیا پانی سے مر رہا. اس زمانے کے نبی پر وحی آئی، اس عورت کو میں نے بخش دیا. پرانے زمانے کی امت کا حال ہے، اس عورت کو میں نے بخش دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کتے کو پانی پلانے سے بخش دی گئی عورت؟ فرمایا ہر جی کبھی ہر جگر والے جانور کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، کیونکہ میری عیال ہے یہ. الخلق عیال اللہ، جسے انسان اللہ کا عیال ہے، خانہ اسی طریقے سے اللہ. ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مدرسہ تھا، اس میں سب پاگلوں کو جمع کر رکھا تھا. ایک بزرگوں کا بھی عجیب عجیب حال ہے، اگر یہ سب نہ کرتے تو ہم لوگ کیسے بیان کرتے؟ لیکن مجلس چل رہا ہے نا، language. Malumat. It's a mega data. A paraluku, Jamaica, Nakirana, Mamuribas, who gives them a hikache. I'm the Ekatea. I'll give them a hikama. How Africa Jate. So I paraluku is in the Makia. Hapsu with the Makia. Also with the Makia. Yetimo with the Makia. Bevao with the Makia. Some of them. Hapsi also with the Makia. Bevao with the Makia. लेकिन कहीं हमने नहीं देखा पागलों को जमा किया हो और बुजुर्ग इतने पहले पागलों को जमा किए हुए अब ने अंधों को जमा किया है गूंगों को जमा किया है सब मदरसे में देख के आया हूं जाता थी सब देखता हूं बताते हैं लोग इस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं गूंगों को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं अंधों को ऐसा होता है नहीं पागलों को कहीं नहीं देखा हमने लेकिन वो बुजुर्ग पागलों को जमा किए हुए थे अब देखिए नई बात होगी कि नहीं है तो किसी ने कहा हजरत ये पागलों को क्या जमा कर रखा हमने खिलाते पिलाते हैं उनको क्या मालूम कि कौन क्या कह रहा है बल्कि मार भी देते रहे होंगे तमाशा एक पागल लोग तो है कहा अल खल्क अयालुल्लाह ये भी तो अल्लाह की मखलूक है इसे खिलाता पिलाता हूं कि ये भी तो अल्लाह की मखलूक है अल्लाह के पैदा किए हुए हैं दिमाग नहीं दिया अल्लाह ने इसकी वजह से ये भी काबिल इतना काबिल तवज्जो है جب اللہ سے محبت ہوگی ان کے بندوں سے بھی محبت ہوگی جب رسول سے محبت ہوگی تو اس کے بندوں سے محبت ہوگی آخری زمانے میں ڈاکٹر فریدی آئے سید تھے وہ غالباً سیدوں کو ہاتھ چوم لیتے تھے حضرت ہمارے ان کا میں نے خود دیکھا سید فریدی غالباً سید تھے وہ ہاتھ چوم لیے ایک حال تھا تاری سادہ سے تعلق مشائخ سے تعلق صدیقیوں سے تعلق گورکھپور میں گیا ایک آدمی کہہ رہا تھا مولانا نے ہماری جو مہمان نوازی کیا ہے ہمارے صدیقی ہونے کو انعام کیا ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے صرف ہم نے کہا صدیقی ہے بس صدیقی ہونے کو انعام کیا جب محبت ہوتی ہے تو اس کے اہل و عیال سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے محبت ہوتی ہے اس کے کپڑوں سے محبت ہوتی ہے اس کے برتن سے محبت ہوتی ہے اس بنا پر اللہ والے ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہیں سب چیزوں کی رعایت کرتے ہیں فلاں کی اولاد ہے قابل احترام ہے ہم لوگوں کی جو محبت ملتا اللہ کا شکر ہے میں تو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی مولانا وغیرہ بھی نہ کہے صرف پوری دنیا میں یہ کہہ دے کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے داماد ہیں تو محبت کرنے لگے گے لوگ ہوتا بھی یہی چاہیے اس نسبت کا تعلق نسبت اللہ تعالیٰ اپنے اولاد اپنے بزرگوں سے ہو جائے ہماری صحابہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی اولاد سے محبت بہت بڑی چیز باہم ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے وجبت محبتی للمتحابین فیہ میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی جنہوں نے میری وجہ سے لوگوں سے محبت کیا ہے حقیقی حدیث سے کچھ یہ ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاولین فیہ وللمتبادلین فیہ جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میرے لیے ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں اپنے اوپر محبت کو واجب کرا دیتا ہوں للمتزاولین فیہ بیٹھنا نہیں صرف زیارت کرتے ہیں یہ سب حدیث قدسی ہے مولانا حدیث قدسی ہے جس کو اللہ نے خود بیان کیا ہے جو لوگ زیارت کرتے ہیں ہماری ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں جو ہمارے پر خرچ کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں خرچ کرنے کی محبت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی رعایت کرنا مالی خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے آج اس کی طرف سے عموماً غفلت بھی ہے تمہاری زکات لینے کے لیے کوئی جاتا ہے تم کو احسان ماننا چاہیے کہ زکات لینے کے لیے ہم کو محنت نہیں کرنی پڑی ہے جا کے ڈھونڈنا نہیں پڑا آ گیا اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ والے جو مدرسے کے لیے تمہارے گھروں میں آ رہے ہیں ان کو ذلیل نہ سمجھو، ذلیل ہو جاؤ گے آج ہی کل ہو جاؤ گے، قیامت میں ذلیل ہو جاؤ گے. وہ تو اپنی عزت کو بٹا دیا ہے مدرسے کے لیے اور تم اس کو ذلیل سمجھتے ہو. دو عزت کے ساتھ، دو اکرام کے ساتھ، دو اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ کا مدرسہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتی ہے، اس طریقے سے تم داخل ہو جاؤ. کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محب لو، ہاں گئے محبت آگے، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا کم سے کم محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ بڑی حدیث ہے سری، پانچویں جماعت میں داخل ہونا سب حدیثیں ہیں. اکرم حملۃ القرآن وان من اکرمہم اکرمنی، حاملین قرآن کا اکرام کرو، جس نے ان کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے سب طریق ہے مولانا، دنیا کے اصول ہوا کرے اپنی جگہ پر، ان کے تابع ہم کو نہیں رہنا ہے. یہ جو ہی کہہ دے ہم کرتے چلے جائیں، ہم کو تو جو اللہ اللہ کے رسول نے بتایا وہی طریقے اختیار کرے. بہت جگہ کچھ مالدہ وغیرہ یہ کرے، میں بالکل نہیں پوچھ رہی عبداللہ، بالکل نہیں جمتا میں اس پہ، نہیں میں اس طرح کہوں گا، اس طرح رہوں گا. اللہ کا شکر ہے حضرت کی برکت سے اتنی جرات بھی ہے، ہمت بھی ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا. اس وجہ سے مالدار لوگ میرے پاس آتے بھی نہیں، مجھے خوشاون میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود جب عزت سے روزی دیتا ہے تو ہم کیوں ذلت برداشت کریں؟ جب عزت سے ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہم کیوں کسی خوشامد کریں؟ یہ اللہ کا مدرسہ جب تک چاہے چلا گیا بند کر دیں گے. اللہ کا مدرسہ دین کا کام ہے. میں کہتا ہوں، پوچھیے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو لوگ جاتے ہیں چندے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ یہ نیت کر جاؤ دین کا کام کرنے جا رہے ہیں. جیسے تبلیغ جماعت کے لیے نکلتے ہیں تو دین کا کام ہے، سوچتے دعا کرتے ہیں. جب تم بھی نکلو دعا کرو کہ اللہ ہم دین کے کام کے لیے نکل رہے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے. لوگ سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میں رکھا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. یہ مجالس، یہ دین کی مجالس ہیں، اصلاح کی مجالس ہے، اللہ کی محبت کی مجالس، محبت کی بنا پر آپ جمع ہوئے، اللہ کی محبت کی جمع پر. جو ذاتی بہت سے لوگ محبت کہاں آئے، کوئی آیا؟ کوئی رشتے داروں میں سے کوئی آیا؟ مانی رشتے داری والی محبت نہیں آپ کی، دین والی محبت ہے. کتنے لوگ رشتے داری والی آئے، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، سب جانتے ہیں مجھ کو کہ دین کی بات کر رہا ہوں. کتنے رشتے دار آئے، ایک رشتے دار بھی نہیں آیا. بمبئی میں ہم لوگ جاتے ہیں ویسے معاملہ کرتے ہیں جیسے اجنبیوں کا، لیکن چل رہا ہے تو کسی میں کہتا بھی ہے الحمدللہ. بالو آپ کہتے ہیں کہ ارے آپ کا فرا اچھا ہے، وہ تو اکیلے مدرسہ چلا سکتا ہے. میں نے کبھی نہیں چلایا، اس کے چلے گی نفس چلنے نہیں دے گا اس کو. اللہ تعالیٰ دعا کے چلے جا رہے ہو، ایک کے بعد دکان بنواتے جا رہے ہو. ہم مدرسے کے لیے کہے تھے لان تان کی بات ہے، بنواتے چلے جا رہے ہو، ایک کے بعد دکان بنواتے جا رہے ہو. ہم مدرسے کے لیے کہے تھے لان تان کی بات ہے، یہ تو بڑھاپے میں بھی مدرسے کی ضرورت ہے، تجوید القرآن بنانے کی ضرورت ہے آگے. یہ تو اچھی بات ہے مولانا نا، اچھی بات ہے، اچھی دائیا جذبہ، اچھا دائیا جذبہ ہے. نہیں اس پر وہ سب مذمت کر رہا ہے، اس کا نام میں کیا لوں آپ کا جائے. اس پر مذمت کہ ان کو بد مدرسوں کی فکر ہے، ایک کام کر لیا اب لڑکیوں کر لیا آپ چلے کر کی تب افسوس کی بات ہے. یہ مزاج گجراتیوں کا نہیں ہے الحمدللہ، ان کو عزت ہے، بس اتنی فرق ہے عزت. مسجد جتنی ادھر مسجد دیکھیے گا مولانا، جو گئے ہیں اکثر وہ بیشتر میری بنیاد رکھی ہوئی ہے. شعبان میں بنیاد رکھا اور مغرب کے بعد اس میں آ کے پڑھا دیے، بات بھیجے جتنی تیزی سے ذوق ہے، شوق ہے. ہر دیکھا ہوگا کتنی مسجدیں ہیں سب ہماری بنیاد ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالا ہے اس بنا پر، ہم محبت کی بنا پر جا بھی رہے ہیں. دلی دلی سبھی فائدہ ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، بعد میں خیال رکھتا ہے کہ رہتا تھا ان سبوں کو لے کے ہم جاتے ہیں. نہیں کوئی وہاں بھی کون ہے, مولوی عبداللہ وغیرہ کا انتقال ہی ہو گیا. میں نے سبوں کو چلو ہمارے ساتھ رہنا نہیں, صرف وہاں کی بنا پر اماں بھی اتنے دنوں تک نہیں, کبھی اوف نہیں کیا ہے. چلے یا دین کا کام ہے کہتی تھی, ہم کہتے ہم جائیں چلے یا دین کا کام. اللہ تعالی اس کام کے ثواب میں کچھ شریک کرے. کبھی انہوں نے منع نہیں کیا. جب ایک وقت بچ جاتا تھا لکھتے ہوئے, بس اتنی کہتے اب بس کرا سو جا, یہ کہ اب بس کرا سو. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, جنت نصیب فرمائے گا. الحمدللہ لڑکے بھی ہمارے تھے, دین کے کام میں لگے ہوئے تھے, مقبول کی بھی اللہ ہمارے لڑکے تھے, بڑے لڑکے معلوم ہی ہوگا. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ان کو بھی جنت کی کیاری بنا دے. سب محبت اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, صحابہ کی محبت, سب صحابہ, سب ایک سے ایک چاند و ستارہ تھے صحابہ. اذا سخر اللہ لسعید فکلهم سعداء, جب کسی سعید کے شخص کے لیے صحبت کے لیے کسی کو مقرر کرتا ہے وہ سب سعید ہی ہوتے ہیں. سب محبت صحابہ, سب کے سب نجوم تھے, ستارے تھے, حضور آفتاب تھے, اور ان کے اصحاب سے کئی مثال بھی کتنی عمدہ ہے. حضور مثل آفتاب کے تھے, بہرحال محبت پہ بیان, یہ تو بیان ختم ہی نہیں ہو سکتا, بس کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے, اپنے رسول کی محبت سے, ان کے اہل و عیال کی محبت سے, تمام اولیاء کرام صالحین کی محبت سے ہمارے دل کو شرسا فرمایا. اسی بنا پر حضور نے فرمایا الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت ہے. اب چونکہ یہ کتاب رکھ لیا ہے, آپ کہیے تو ایک آدھ صفحہ سنا دیں اس کو. اچھے بات سنائے گا, کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ ناخوش ہو جائے, معلوم کیا کرے گا. تو محبت ہی کے تقاضے پر سنا رہا ہوں. محبت کی طرف, کی طرف جذب و کشش کا نام محبت ہے. محبوب کی طرف, محبوب کی طرف جذب و کشش کا نام محبت ہے. یہ کشش محب کو محبوب کی طرف ایسی ہی لے آتی ہے جیسے پانی نشے زمین کی طرف جاتا ہے. جو محب ہوتا ہے اپنی محبوب کی طرف دوڑ کے جاتا ہے, جھکا ہوا جاتا ہے. کسی عمدہ مثال دیا ہے, کہتے ہیں ایسی لے آتی ہے محب کو محبوب کی طرف, ایسی لے آتی ہے جس طرح پانی نشیب زمین کی طرف جاتا ہے. بولے پستی جاؤں گی پانی جائے گا, جس کی وجہ سے محبوب کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. جب محبوب سے محبت تو اس کی اطاعت آسان ہو جاتی, محبت سے دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں. کتنی عمدہ بات کہا ہے. مثل مشہور ہے ان المحب لمن يحب ويطيع, یہ ہماری کتاب ہے, اللہ کا شکر ہے بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. محب محبوب کی اطاعت کرتا ہی ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعا فرمائی, بلکہ ان چیزوں کی محبت کا سوال کیا جو اللہ تعالیٰ کے محبت کا ذریعہ بنے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. میں ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. دیکھ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. جو حضرت مندرزیر ارشاد میں فرمایا وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ, ان قریب اسلام میں ایسی قوم کو دے گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا, بولو اللہ سے محبت. یہ قرآن ہے جس کو ہم لوگ سن رہے ہیں. محبت کا ذکر ہے کہ نہیں, پہلے ذہن میں بیٹھا کہ دیکھیں اللہ کی محبت کا ذکر ہے کہ نہیں. اب حافظ تو ہے نہیں, فوراً آ گئی وہ آیت, یہ میں چاہتا تھا. اس آیت سے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اور بندوں کی محبت اپنے مولا اور مالک سے ہونا ثابت ہو گیا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور بندے بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے. اب یہ کہ بندوں کی محبت اپنے بال بچوں مال و متاع سے جو طبعی و فطری ہے کس حد تک ہو, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کس درجے کی محبت ہو, اس کی وضاحت آیات میں آئی ہے. بہت بلکہ سنایا جا چکا ہے. اب یہ سمجھیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت جملہ مخلوقات سے زیادہ ضروری ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اچھی دادی میں. میں یہ بیان کر رہا تھا اب تک, جس طرح اللہ کی محبت ضروری اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت لازم, جس کے مقابلے میں عزیز سے عزیز رشتے اور محبوب سے محبوب تعلقات کی بھی قدر و قیمت باقی نہ رہ جائے. ایسی محبت رسول سے ہو, ایسی محبت. ایک آدمی نے کوئی بیان کیا, کہا کہ یہ پیاز جو ہے یہ بہت گندی چیز ہے. کیا ہے پیاز؟ نہیں, وہ حضور کدو کھاتے تھے نا, کدو پیاز نہیں, کدو کی بات. کہا کچھ اسے کہا گندی چیز ہے, کیا تمام مارا گندا کر دیا. کہا انہوں نے اپنے سمرے قلب پر اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیا. اپنے سمرے بیٹا سمرے قلب تھا, قلب کا سمرا ایسا بھی ہوا. انہوں نے توہین آمیز انداز سے کہا کہ کدو کوئی کھانے کی چیز ہے. بس حضور کی چونکہ توہین ہو رہی تھی, اس میں آپ برداشت نہیں کیا انہوں نے. لیکن یہ بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود محض کوئی اداری محبت نہیں بلکہ عملی ہونا چاہیے مختصر عرض ہے. اسی بنا پر یہ کہا. اب فرما رہے آخر میں یہ ہے, ابھی ہم نے لکھا ہے اس کو قاضی منصور صاحب کا محبت ہی, اگر محبت ہی قوت القلوب ہے, قوت ال نہیں مولانا, قوت القلوب پڑھیے, لوگ غلطی سے پڑھ لیتے ہیں قوت ال. یہ اگر محبت ہی قوت القلوب ہے, قلوب کی قوت, قوت مانے روزی ہے, قوت مانے قوت جانتے ہیں, یہ قوت القلوب ہے. اور محبت ہی غذا الارواح ہے, روحوں کی غذا کیا ہے؟ محبت ہے. محبت ہی قرت العیون ہے, محبت ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا جی جی میں سنا ہے. میں اگر محبت ہی قوت القلوب ہے, محبت ہی غذا الارواح ہے, محبت ہی قرت العیون ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور محبت ہی حیات القلوب ہے, محبت ہی زندگی کی کامیابی ہے, محبت ہی کامیابی کو دوام و بقا کا تاج پہناتی ہے. رام دلی کا منصور پوری لکھ رہے ہیں زبردست. محبت ہی کامیابی کو دوام اور بقا کے تاج پہناتی ہے, محبت ہی بقا کو تخت ارتقا پر بیٹھاتی ہے. چوٹی پر بیٹھانے والی کون چیز ہے؟ محبت ہے. بہرحال بہت کوئی لکھا ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس محبت سے, چونکہ آخری مجلس تھی اس میں آپ میں نے محبت پر ذکر کیا, آپ محبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ کو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے ادا اور یہ آپ کا عمل مقبول ہوگا انشاءاللہ العزیز. اب میں جا رہا ہوں دوسری جگہ, یہ کہ مجلس چونکہ مشترک مجلس ہے, عورت مرد دونوں کی کیا اہمیت ہے, عورت مرد دونوں کی مشترک ہے, اب قریب مردوں کی رہ جائے گی. اس بنا پر محبت کا بیان بھی میں نے کیا. باہم محبت اللہ سے بھی رکھو, اللہ کے رسول سے رکھو, اپنے بال بچوں سے رکھو, شوہروں سے رکھو, بیوی بچوں مطلب بہنوں سے, جزی سے محبت کا معاملہ کرو گی تو اس کا میٹھا پھل پاؤ گی سمرے پر. اور محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, دنیا کی زندگی بھی مثل کسیرا با کسے کار, بہشت آ جا کے آزار نباشت, بہشت آ جا کے آزار نباشت, کسیرا با کسے کار نباشت. بہشت وہ ہے جہاں کوئی تکلیف کی بات نہ ہو, کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے, یہ بہشت ہے. اور ہر جگہ تکلیف ہی کسی گھر میں پہنچے تو وہ جہنم ہے. نہ آزار نہ ہو, تکلیف نہ ہو ایک دوسرے سے, تو جنت. نہ آزار ہی آزار ہو, یہ دو رکھے. اللہ ہم لوگوں کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے, ہمارے مدرسوں کو, ہماری خانقاہوں کو محبت کا ماوا ملجا بنائے. اب یہاں محبت نہیں ہوگی تو اور کہیں ہوگی. صرف یہ جماعت ایسی ہے جو خالی محبت رکھ سکتی ہے, باقی دو تھی آگے بڑھیے کہیں محبت نام نہیں ملے گا. کیا شریک دار محبت کرتا ہے؟ ہر جگہ چوری چماری کرنے کی تیار ہے, لیکن یہ ٹوری اور یہ جماعت الحمدللہ ایسی ہے, اب بھی ایسی ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتی ہے, اللہ کے ساتھ خیرخواہی, اللہ کی وجہ سے خیرخواہی کرتی ہے, یہ اب بھی الحمدللہ اس کا موجود ہے. کیونکہ بہت کم لوگ آ گئے ہیں, میں نے دیکھا ہے خان کا اب تو عام لوگوں سے ذہنوں میں آ گیا ہمارا نا کہ خانقاہوں کی کثرت ہونی چاہیے، اب خانقاہوں سے کام ہوگا. کوئی مجھ سے بہت بڑے آدمی نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ مارا خانقاہوں کو بڑھائیے اس سے، اور یہاں بھی کوئی نام نمود کی بات نہیں ہونے چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے آؤ چلے جاؤ، یہاں دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر نہ کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسرے کرو گے تو دوسرے میں رہ جاؤ گے، یہاں صرف خالص اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کی فکر رہو گے رکھو گے تو ایک دوسرے سے شکایت بھی نہیں پیدا ہوگی، اور یہاں کرو گے نتیجہ کیا ہوگا، آپس میں اختلاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجلسوں کے قدر کی توفیق دے، اور جس موضوع ہے جس جو موضوع ہے اس مجلس کا، اللہ اس موضوع پر اس مقصد پر ہم کو گامزن فرمائے. اللہم صلی اللہ اللہم اللہ تعالیٰ مجلسوں میں جو لوگ بھی شریک ہوئے مرد ہوں یا عورتوں ہوں، اللہ ان کو قبول فرمائے، ان کے آنے جانے کو قبول فرمائے، الو دھوپ میں آنا قبول فرمائے، جو عورتیں بھی برداشت کر رہی ہیں ہمارے یہاں مجلس سنچھی سے پہلے سے ہو رہی ہیں جمعرات کو، اب بھی عورتیں بہت سی کریری سی ہاتھی جاتی ہیں روپیہ خرچ کر کے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور اس مجلس کو باقی رکھیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ مجلس جو ہم نے قائم کیا تھا، ہم نہیں رہتے تھے، ہمارے لڑکے محبوب سناتے ہیں، اس کا انتظام ہوتا، ہماری بہو وغیرہ عزت، اس کو جاری رکھیے، بہت بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے بھی ہوگی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اپنی محبت سے، اپنے رسول کی محبت سے، صحابہ کرام اور تمام صالحین کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں جو کام ہوا اللہ اس کو قبول فرمائے، اور آگے جا رہا ہوں اس کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ، اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مجھے کام کرنے کی توفیق دے، اور صحیح باتوں کو پہنچانے کی توفیق فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے اس حدیث محبت پر اسی لیے بیان کیا کہ ہماری یہ جدائی محبت پر ہو، جیسے اس جمع ہوئی محبت کے بنا پر، جدائی بھی محبت کو، اللہ ان دونوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین. لا الہ الا اللہ. स्टॉप क्यों नहीं होता है क्या ये ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं लेकिन स्टॉप के लिए ये दबा देते हैं ना स्टॉप अभी चालू रही हो ब्रॉडकास्टिंग चालू है ये यहाँ से कर देते थे स्टॉप हो जाता था अभी होता नहीं अब तो वो रिसेट कर दी तो इसे वहाँ से कभी रिसेट स्टॉप आया हाँ ये तो पावर ऑफ है पावर ऑफ करके फिर रिस्टार्ट कर दिया रिस्टार्ट कर दिया कहीं रिस्टार्ट आया कहीं से एमरजेंसी कैंसिल नवजीत कुमारी ने आया क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं क्या जी होता है ना लाइव होता है ना अच्छा तो ये डायरेक्ट मोबाइल से कर रहे हैं जी ये वहाँ रखा हुआ था आपने हाँ नहीं यहाँ पहले माइक के सामने इसमें नहीं आता कुछ ऐसा सिस्टम नहीं इसमें नहीं कि वो इसमें रिकॉर्ड हो जाए अलग से मोबाइल का अलग लगा के ये वो इसका एम्पलीफायर अलग से आता है सुनिए यही कैसे क्या कहा है सिस्टम था जो ज़्यादातर लड़के छेड़ते रहते हैं इसका माइक्रोफोन आता है तो फोन आता है ये एम्पलीफायर ये अभी है ना ये वो जा उधर जा बेटा चालू कर नहीं चालू नहीं नहीं वो खाली टक टक टक करेगा कौन सा है भाई ये वाला किसका है ये किसकी लिए लिखी है ये है जो माउथ पीस का है अच्छा ठीक है और ये जो है वो इसका है अच्छा ये निकला हुआ है हाँ मैंने निकाल दिया अच्छा ये जैक कहाँ लगाते हैं ये जैक कोई भी एक दो तीन चार किसी पे भी लगा तीन के ऊपर है क्या ये तीन की इससे ज्यादा नहीं करने का अच्छा ये बराबर और इसको यहाँ बीच में नॉर्मली आप इसका भी आपने सेट किया था ना किस पे हाँ, इसको तीन नंबर पे तीन नंबर किया था और ये यहाँ तक तीन तीन बस तीन रफ्तार और इसको यहाँ तक तीन पे तो ये इसको चालू करेंगे तो ये कितना पाँच और छह पे भी रखेंगे तो आंदा नहीं है अच्छा ये इसको तो ये माइक नंबर तीन का तीन कंट्रोल तो ये है ना तीन है ना माइक का तीन कंट्रोल ये है ना तो उसके ऊपर रख दिया उसको बस ठीक है और ये जो है ये बीच में है ये भी बीच में ये मास्टर कितना रखा ये ना मास्टर तीन ये मास्टर वॉइस है हाँ। और ये सब मास्टर जॉन ए जॉन बी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जोन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं और क्यों हो गया तो अच्छा वो बच्चा कह रहा ऐसे आप थोड़ा सा रिसेट कर लो ना बंद हो जाता है फिर खुल जाए सही हो जाए नहीं नहीं वो उसको रिकॉर्डिंग भी इसको सेव करना है ये बहन को स्टॉप होएगा उसके बाद सेव होगा ایک منٹ باب اللہ بھائی سے کر رہے ہیں ہاں پہلے یہی دبا دیتے تو اسٹاپ ہو جاتا تھا